निरुक्त स्वाध्याय। मंत्र जो हैं वो अनर्थक हैं, इस विषय में युक्तियां दी कोत्स ने, उनका समाधान आगे चल रहा है। अर्थवंत शब्द सामान्यात, मंत्र जो है लौकिक शब्दों के समान होने के कारण शब्द सामान्य हेतु दे रहे हैं, अर्थवान है, मंत्रों की सार्थकता है। जैसे लोक में अग्नि शब्द का प्रयोग होता है एक विशेष अर्थ में, सूर्य शब्द का प्रयोग होता है, वायु शब्द का प्रयोग होता है, प्राण शब्द का, काल शब्द का, सहस्रु शब्द बताए जा सकते हैं, वहां उन्हीं शब्द और वाक्यों का भी प्रयोग होता है। उन्हीं शब्दों को पकड़ करके जो क्रियाएं वेद मंत्रों में दिखाई देती हैं और जो शब्द संज्ञावाची और कारक और क्रिया दो के मेल से ही तो भाषा चलती है, तो जिन शब्दों को व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं कारकवाची के रूप में और क्रियावाची के रूप में, वे ही शब्द समान रूप से लोक और वेद दोनों जगह प्रयुक्त हो रहे हैं। लोक में तो उनको आप अनर्थक नहीं कह रहे, अयास्काचार्य जी उनको कह रहे हैं कि आप लोक में तो उनको अनर्थक नहीं कह रहे, वेद में कैसे अनर्थक कह रहे हो, ऐसे कैसे हो, ये तो अर्धजर्ती न्याय हो जाएगा। तो अर्थवंता शब्द सामान्यात, शब्द सामान्य होने के कारण, शब्दों की समानता होने के कारण लौकिक वैदिक एक ही तरह के वाक्य बोले जाते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि सार्थक है। तो यहां एतद वही यज्ञस्य समृद्धम यद रूप समृद्धम पहला हेतु देखते जाएंगे और उसके साथ साथ चलते जाएंगे। इन्होंने ये कहा था कि तथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यो न विद्यते, अर्थ अर्थम अप्रतीयतो नात्यंतम स्वर संस्कार उद्देशा तदिदम विद्या स्थानम व्याकरणस्कारस्यम स्वार्थ साधकम च। यदि मंत्रार्थ प्रत्यय ना अनर्थकम भवति कोत्स, अनर्थ का ही मंत्र, मंत्र जो है वो अनर्थक है। तदेतेन उपेक्षितव्या नियत वाचो युक्तयो नीतानुपूर्व्या भवन्ति, ऐसे एक हेतु दिया था। तो अर्थवंता शब्द सामान्यत, ये माने उसके विरोध में ये बात कह दी कि नहीं, हमें तो यही लगता है, सिद्धांत पक्ष की स्थापना कर दी पहले ही वाक्य में। और इसके बाद इन्होंने एक बात कही थी, अथापि ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते, ये जो बात कही थी उसका पहले उत्तर दे रहे हैं। इस पुस्तक में आगे पीछे तो नहीं हो रहा कहीं, एतद वही यज्ञ से समृद्धम, ये यज्ञ की संपूर्णता है, यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्रों का ये विशेषता है, यज्ञ की यही विशेषता है। समृद्धम का अर्थ है यहाँ पर विशेषता, यही यज्ञ की विशेषता है। यद रूप समृद्धम माने जिस रूप से युक्त जो कर्म किया जाता है, यद रूप समृद्धम यत कर्म क्रियमाणम ऋग यजुर्वा अभिवदती, ऋग और यजुमंत्र भी वैसा ही बोल रहा है। ये यज्ञ की विशेषता कही जाएगी कि जिस कर्म को कर रहे हैं मंत्र भी उसी को बताए, मानी सार्थक विनियोग। कुछ कुछ ऐसे विनियोग भी चल जाते हैं, चल गए हैं बाद के काल में, कि कोई भी कुछ भी किसी क्रिया के साथ उसका कोई तालमेल है या नहीं है, बस मंत्र बोलो और उस काम को कर लो। पर ये तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये यज्ञ की संपूर्णता, तब ये यज्ञ की विशेषता है। प्राचीन जो हम देख रहे हैं मंत्रों का जो विनियोग किया हुआ है क्रियाओं के साथ, कि जिस काम को हम कर रहे हैं मंत्र भी उसी बात को कह रहा है, ये तो रूप से संपन्नता हो रही है। मानी उसका जो हम कर्म कर रहे हैं और जो मंत्र, दोनों का कितना ज्यादा तालमेल है, इससे तो उनकी सार्थकता ही द्योतित हो रही है, अनर्थकता कैसे कह रहे हो। जिस स्वरूप में जो कर्म किया जा रहा है उसी को मंत्र भी बोल रहा है, तो फिर ये उसको अनर्थक कह। एक उदाहरण देते हैं, क्रीड़न्तो पुत्रे नपत्रे भी एक मंत्र उदाहरण दृष्टांत रूप में देते हैं कि जैसे विवाह संस्कार में एक मंत्र ये विनियुक्त किया है और उस समय ये इहेवस्तम माव्योष्ट विश्वम आयुर्व्यस्नुतम क्रीड़न्तो पुत्रे नपत्रे भी, उनको वर वधु को आशीर्वाद देते हैं, इहेवस्तम माव्योष्ट अलग मत हो इसमें गृहस्थ आश्रम में बने रहो, विश्वम आयुर्व्यस्नुतम संपूर्ण आयु को प्राप्त करो, विश्वम आयुर्व्यस्नुतम व्यस्नुवत व्यस्नुतम, हाँ द्विवचन में प्रयोग हो रहा है। क्रीड़न्तो पुत्रे नपत्रे भी नाती पोतों के साथ खेलते कूदते हुए मोद मानो स्वगृहे स्वे दमे, दोनों पाठ मिलते हैं। तो अपने घर में प्रसन्न रहते हुए ऐसे ऐसे करो, तो ये जो है बिल्कुल उसी के साथ दोनों जो उनका व्यवहार है माने पुत्र पोत्रों के साथ आनंद करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करो। विवाह संस्कार में यही आगे होने वाला है तो उसको मंत्र भी कह रहा है और वो उस काम को कर भी रहे हैं, मंत्र भी वही बोल रहा है, तो ये तो मंत्रों की सार्थकता हो रही है। हाँ जी गुरुजी, यहाँ मंत्र की जो संबद्धता और असंबद्धता बताई तो इसको हम समझे संबद्धता जैसे आचमन मंत्र शनो देवी रविष्ठ आचमन के साथ किया जाता है, और असंबद्धता समझते हैं जैसे भोजन के समय सहना बाबतु बोलते हैं ये। हाँ पर वो तो ऐसा मान करके बोलते हैं कि भुनक्तु का अर्थ है भोजन करें, वैसा अर्थ होता नहीं है वो, उसको असंबद्ध जाने ना वहाँ। हाँ असंबद्ध तब जानेंगे जब वो बोलने वाला व्यक्ति है ना उसको कहते हैं तो वो कहेगा कि भुनक्तु इसमें भी तो आ रहा है ना, पर वो ये नहीं पता है उसको कि भुनक्तु जो परसिंह पद का प्रयोग है भोजन करने के लिए नहीं होता है। तो इस तरह से ठीक कह रहे हो, यही बात है यहाँ पर, यही बात कह रहे हैं। हम मैंने ये बात कही, इसमें तो ये बात नहीं कह रहे, इसमें ये बात ऊपर से जोड़ी मैंने कि सार्थक विनियोग मंत्रों में है तो वो अनर्थक कैसे हैं, और दूसरी बात मैंने जोड़ दी कि कुछ मंत्रों में ऐसी बातें चल गई थी मानी ऐसे विनियोग चल गए थे जो कि ऐसे ही कोई भी मंत्र किसी के साथ जोड़ दिया गया बाद के काल में, आजकल पंडित जो लोग करते हैं वो ऐसा हो गया, पर प्राचीन जो परंपरा है उसमें ऐसा नहीं है ये कह रहा हूं। एतद् वै यज्ञ समृद्धम यद् रूप समृद्धम, ये यज्ञ की पूर्णता है या विशेषता है कि जो रूप से युक्त वे दिखाई देते हैं। रूप समृद्ध का अर्थ है जो क्रिया से मंत्र का समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है, क्रिया को मंत्र का समर्थन प्राप्त हो रहा है। यथोएतत् आगे एक बात कह रहे हैं जो आपने पीछे ये कहा कि नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्यो भवन्ति, ये इस हेतु से मंत्र अनर्थक है। तो कहते हैं ये तो लोक में भी ऐसा होता है, नियत वाणी देखने में मिलती है लौकिकेष्वपेतत्, क्योंकि कौत्स आचार्य लौकिक शब्दों को तो सार्थक मान रहा है और वह वेद मंत्रों को अनर्थक मान रहा है, तो उसकी बात को उसके सिद्धांत को पकड़कर कह रहा है लौकिकेष्वपेतत्। ये तो लौकिक व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है, जैसे इंद्राग्नि पिता पुत्रो आदि शब्द हम पुत्र पितरो थोड़ी बोलते हैं, पिता पुत्रो ही बोलते हैं, माता पितरो ही बोलते हैं, श्वश्रु ससुरो ही बोलते हैं, इंद्राग्नि ही बोलते हैं, अग्नि इंद्रो नहीं बोलते हैं। तो लौकिक व्यवहार में भी नियतानुपूर्वी तो देखी जाती है, तो ये तो हेतु नहीं बना। शब्दों की जो योजना है वो निश्चित है, अपरिवर्तनीय है, ऐसा जो हेतु दे करके आपने मंत्रों की अनर्थकता सिद्ध की, ये जो जहां जहां नियतानुपूर्वी होती है वो अनर्थक होते हैं। इस तरह की जो व्याप्ति पकड़ करके आप मंत्रों को अनर्थक कह रहे हो तो ये तो फिर लोक में भी व्याप्ति आपके सिद्धांत को काटेगी, और आप तो उस सिद्धांत को काट नहीं रहे, आप तो उसको स्वीकार कर रहे हो, आप अपने सिद्धांत पर टिके हुए हैं कि लोक में तो सार्थक है पर मंत्र वेद में अनर्थक है, और हेतु आप ये दे रहे हैं कि इसलिए सार्थक है लोक में कि आगे पीछे कैसे भी बोलो, और वेद में जो है और व्याप्ति जो होती है कहीं भी यदि भंग हो गई तो हेतु नहीं बनेगा। जो हेतु आपने दिया नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवंती, ये इस हेतु को वो खंडित कर रहा है कि आपका हेतु नहीं बनेगा। व्याप्ति यदि खंडित हो जाती है तो फिर तो ऐसा होगा लोक में सब जगह फिर कैसे भी बोलो, पर ये तो कैसे भी बोलो ये हम नहीं बोल सकते हैं, वहां भी प्रतिबंधित हैं, कुछ व्यवस्था में बंधे हुए हैं। वो यूं भी कह सकता है कि वो वहां तो बहुत थोड़ा कहीं कहीं होता है ऐसा, वेद में तो बहुत ही ज्यादा होता है, तो ऐसे वो चलते नहीं है। ये न्याय की प्रक्रिया में जब आ जाते हैं हेतु हेतु जी न्याय की प्रक्रिया में आ जाते हैं तो फिर ऐसे वो स्वीकार नहीं करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत और ज्यादा कुछ नहीं देखा जाता। इंद्राग्नि पिता पुत्र यथो एतत् ब्राह्मणेन रूप संबंध पन्ना विधीयते उदितानुवादस्य भवति। आपने दूसरा ये बात कही थी कि यहां पर दूसरी बात कही थी कि ये ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा रूप संपन्न किए जाते हैं। रूप संपन्न माने मंत्र रूप संपन्न माने कार्य में विनियुक्त। रूप संपन्न का अर्थ इन्होंने किया है कि कार्य में विनियुक्त, कार्य में जो उनका विनियोग, ये रूप संपन्नता। ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा मंत्र रूप संपन्न किए जाते हैं, कार्य में विनियुक्त किए जाते हैं। जो मंत्र होते हैं ना, ब्राह्मण ग्रंथ उनको कार्य में जोड़ता है कि ये मंत्र बोलो और फिर ये कर्म करो। यदि उनमें इतनी क्षमता होती, इतनी शक्ति होती, अर्थ प्रकट करने की शक्ति होती, सामर्थ्य होती, तो वो मंत्र ही अपने आप में उस कार्य को करा देता। ब्राह्मण को ये उसको बल देने की, शक्ति देने की क्या जरूरत पड़ती है कि ये मंत्र बोलो और ये क्रिया करो। जैसे कि वो एक मंत्र दिया था, ये दिया था ना इधर, उरु प्रथस्विति प्रथयति प्रोहामी इति प्रोहयति प्रोहति। तो यहां उदितानुवाद भवति, ये उत्तर दे दिया कि ये तो उदितानुवाद है। उस मंत्र में ऐसा था कि यहां पर ये जो पुस्तक है 99 पृष्ठ पर इन्होंने दिया है, उरु प्रथस्व उरु प्रथा उरु प्रथस्वरु ते यज्ञपति प्रथताम। यजुर्वेद का एक मंत्र है, पहले अध्याय के 22वां मंत्र। तो इसका विनियोग सत्वत ब्राह्मण ने पुरुडास के फैलाने के कार्य में करते हुए उरु प्रथस्विति प्रथयति ऐसा किया है। ये जो मंत्र है उरु प्रथा उरु प्रथस्वरु ते यज्ञपति, उसमें भी चंद्रमणि ने दिया होगा शायद, है दिया है ये मंत्र, तो ठीक है फिर लिखने की जरूरत नहीं ना। उरु प्रथस्व उरु प्रथा उरु प्रथस्व उरु प्रथा उरु प्रथस्वरु प्रथस्वरु ते प्रथस्वरूते यज्ञपति प्रथताम। तो ये मंत्र का, इस मंत्र का विनियोग, ये 1:22 है यजुर्वेद, 1:22 है ये। तो इस मंत्र में पुरोडास के फैलाने के लिए कार्य करते हुए उरु प्रथस्विति प्रथयति ये लिखा है, जो यज, जो ऋत्विक है या यज, ऋत्विक ही फैलाता होगा उसको ना, अध्वर्यु फैलाता है। तो ये मंत्र सार्थक होता तो उरु प्रथस्व पदों को पढ़ते ही हमें विजित हो जाता, जानकारी हो जाती कि यूं कह रहे हैं कि इसको फैलाओ। लोट लकार का रूप है उरु प्रथस्व, विस्तार कर दो इसको, पुरोडास को फैलाओ। मानी पुरोडास ये होता है कि जो उसका आटा बनाया, आटा बनाया उसको जो कपाल होते हैं उनके ऊपर ऐसे फैलाते हैं ना, जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए। तो उस दशा में ब्राह्मण को इति प्रथयति ये वाक्य क्यों बोलना पड़ता? इति प्रथयति ये जो लिखा है इससे पता लगता है कि ब्राह्मण ग्रंथ की दृष्टि में मंत्र में इसको अर्थ बोध कराने की शक्ति नहीं, इसमें सामर्थ्य नहीं, मंत्रों की सामर्थ्य नहीं, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ को ये बताना पड़ा। ब्राह्मण ग्रंथ ऐसा देख रहा है कि मंत्र में सामर्थ्य नहीं कि वो उस काम को कर ले, बहुत से ऐसा देख रहा है इसलिए तो वो अनर्थक बता रहा है। तो ब्राह्मण ने उसको रूप संपन्न कर दिया, उसका विनियोग किया, रूप सन्मानी उसको ब्राह्मणेन विधीयन्ते, ब्राह्मण के द्वारा इस कार्य में विनियुक्त किए जाते हैं, ये रूप संपन्नता है। रूप संपन्ना विधीयन्ते ब्राह्मणेन तेषां विधानम क्रियते विशिष्टायाम क्रियायाम, विशिष्ट क्रिया में जो कि मंत्र बोल रहा है उसी क्रिया में, मंत्र निर्दिष्टायाम क्रियायाम ब्राह्मणेन मंत्रस्य विनियोग क्रियते। तो मानसिक कर्म बनाने की सामर्थ्य है यदि, तो वो अपना वो हमको संदेश दे देगा कि मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, तो हम उस काम को कर लेंगे। कोई दूसरा उसको ये मंत्र बोल करके या अध्वर्यु इसको फैलाता है ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? अध्वर्यु नाम का जो ऋत्विक है वो मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ते ही उसको वो कर देगा। उस क्रिया में ब्राह्मण को ये इस तरह से कहने की क्या आवश्यकता है कि ये जो है मंत्र बोल करके वो फैला रहा है। उरु प्रथस्व इस मंत्र के द्वारा वो पुरोडास को फैलाता है। तो सतपद ब्राह्मण के द्वारा विनियुक्त किया गया। और इसी तरह का प्रोहामी के विषय में भी एक बात कह रहे हैं, प्रोहामी इति प्रोहति, यजुर्वेद के 2:15 में प्रोहामी आता है, पुरोडास को पूर्व की ओर प्रेरित करता है। वो उसमें कुछ एक व्यवस्था की है, पूर्व की तरफ, इसकी तरफ, उत्तर की तरफ, तो पुरोडास को यहां पूर्व यज्ञवेदी की पूर्व की ओर, इन्होंने ये दिया है कि पुरोडास को पूर्व की ओर प्रेरित करता है। एक मंत्र है, अग्नि सोमयो उज्जितिम अनुज्जेशम वाजस्यमा प्रसवेन प्रोहामी। 100 पृष्ठ पर अजय जी आपकी पुस्तक में, अग्नि सोमयो उज्जितिम अनुज्जेशम वाजस्यमा प्रसवेन प्रोहामी। चंद्रमणि जी ने दिया क्या इस मंत्र को? यजुर्वेद का मंत्र है 2:15, अग्नि सोमो तमप नुदताम योस्मान द्वेष्टियम च वयम द्विष्मो वाजस्येनम प्रसवेन अपा प्रसवेनापोहामि इंद्राग्नोर उज्जितिम अनुज्जेशम वाजस्यमा प्रसवेन प्रोहामि इंद्राग्नि तमप नुदताम योस्मान द्वेष्टियम च वयम द्विष्मो वाजस्येनम प्रसवेनापोहामि। तो प्रोहामी पद 2 जगह आया, 2 मंत्रों में आया, ये मंत्र एक है या 2 है? एक ही मंत्र है ये तो, अग्नि सोम और इंद्राग्नि इन दोनों को पकड़ करके ये कहा। अग्नि और सोम से संबंधित जो जय है, अनुज्जेशम मैं भी जीतूं, वाजस्य मा प्रसवेन, वाजस्य प्रसवेन मा प्रोहामी। अग्नि सोमो, अग्नि और सोम उस बाधा को हटा दें, योष्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा, जिससे यो अस्मान द्वेष्टि, जो एक हम सब से द्वेष करता है या हम सब जिस एक से द्वेष करते हैं, वाजस्य प्रसवेन एनम अपोहामी, वाज का जो प्रसव है, वाज की जो शक्ति है उसके द्वारा इसको हम हटाते हैं। पहले ये कहा अग्नि सोमयो उज्जितिम अनुज्जेशम, अग्नि सोम का जो विजय है उसके साथ हम मैं विजयी हूं। वाजस्य प्रस्वेन मा प्रोहामी, मा का अर्थ यहां हो जाएगा मुझको, है वाज के बल से मुझको ये प्राप्त हो, ये जो है प्रोहामी। प्रोहामी शब्द का अर्थ, प्रोहामी शब्द का जो अर्थ है, प्रोहामी का अर्थ है प्रेरित करता। वाजस्य प्रस्वेन प्रोहामी, अग्नि सोमयो उज्जिति मनुज्येशम वाजस्य प्रसवेन मा प्रोहामी, आत्मानं प्रेरयामी, वाज के प्रसव से मैं अपने को प्रेरित करता हूं। ठीक है, और अग्नि सोम तम अपनुदतम, उसको हटा दें। इसी तरह इंद्राग्नव इंद्राग्नो, इंद्र और अग्नि की जो जय है उसके साथ मैं जीतूं, वाज के प्रसव से मैं अपने आप को प्रेरित करता हूं, मा प्रोहामी। इंद्राग्नि तम, इंद्र और अग्नि उसको हटा दें जो हमसे द्वेष करता है और हम उससे द्वेष करते हैं। वाजसेनम प्रसवेन अपोहामी, यहां है अपोहामी वहां है प्रोहामी। वाज के प्रसव से, बल के शक्ति के प्रसव से एनम, इस शत्रु को हम हटाते हैं। तो ये जो इस मंत्र में प्रोहामी पद दो बार आया उसका अर्थ प्रेरित करना है। इस मंत्र को पढ़कर यज्ञीय पुरोडास को पूर्व की ओर सरकाने या फैलाने का विधान किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। प्रोहामी इति प्रोहति ऐसे बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, उस पद को पकड़कर इति प्रोहति इति प्रथयति इस तरह से वहां पर मिलता है। उरु प्रथस्व इति प्रथयति, प्रोहामी इति प्रोहति, इस मंत्र को प्रोहामी तो वो अंतिम पद ले रहे हैं, वो पूरा मंत्र ही कहना चाह रहे हैं। जैसे बोला ना प्रोहामी इति प्रोहति, पूरा मंत्र ले रहे हैं, फिर बोले इति प्रोहति। उरु प्रथस्व जो अंतिम हिस्सा है उसको पकड़कर पूरे मंत्र का ही नाम ले रहे हैं कि उरु प्रथस्व ये जो मंत्र है उससे प्रथन करता है, फैलाता है। प्रोहामी है इसमें तो जी, मूल में भी प्रोहामी दिया इसमें तो, प्रोहामी होना चाहिए, प्रोहाणी होना चाहिए, पाठ भेद है ऐसा दिया होगा। ठीक है, हाँ यही है वाजसने, जो वाजसने संगीता का अर्थ है ये यजुर्वेद। प्रोहाणी कहाँ मिलता है ये बताओ। अच्छा अच्छा, मूल में लिखा। तो इस मंत्र में प्रोहामी पद आया, पढ़कर पुरोडास पूर्व की ओर प्रेरित करे। ब्राह्मण ग्रंथ का ये विनियोग इस बात को सूचित कर रहा है कि मंत्र का अपना कोई अर्थ नहीं था। यदि अर्थ होता और उसकी सामर्थ्य होती तो प्रोहामी थी प्रोहति, प्रोहामी पदों को पढ़कर स्वयं ही वो प्रोहन क्रिया करने की प्रेरणा मिलती। तो ब्राह्मण ग्रंथ को इति प्रोहति ये जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मंत्र अनर्थक है, कोच की दूसरी युक्ति है। तो इसको उन्होंने इस बात से कहा, उदितानुवाद सहभवती, कि देखो ये तो उदित का अनुवाद है, ब्राह्मण द्वारा जो मंत्र का विनियोग है, ब्राह्मण के द्वारा जो रूप संपन्न किया जा रहा है उस कार्य में विनियोग किया जा रहा है मंत्र का, उस कार्य में जो विनियोग किया जा रहा है ये उदितानुवाद है, माने कथितानुवाद है। जो बात मंत्र कह रहा था उसको ही ब्राह्मण ग्रंथ हमारे लिए एक प्रकार से कथन कर रहा है, उदितानुवाद है, कही हुई चीज का पुनः कथन मात्र है। अनुवाद होता है पुनः कथन, कौत्स ऋषि है, ऋषि नहीं ले सकते, ऋषि नहीं मान, वो मंत्र अनर्थक नहीं मान रहा, दरअसल वो मंत्रों को इतने अर्थ में मान रहा है, मंत्रों को ऐसे रूप में देख रहा है। क्या कह रहे हैं, हैं? कौत्स जो है मंत्रों को इस रूप में मान रहा है कि नहीं, वो एक बात इन्होंने की है व्याख्याकारों ने कि वास्तविक अर्थ यथोएतद, कौत्स दूसरी युक्ति का खंडन करते हुए कहते हैं यथोएतद, इसका अभिप्राय है कि उन स्थलों में वास्तविक अर्थ का प्रतिपादन तो वस्तुतः मूल वेद मंत्र ही करता है, ब्राह्मण वाक्य तो वेद द्वारा प्रतिपादित अर्थ का अनुवाद मात्र करता है, अनुवाद की प्रक्रिया लोक में भी पाई जाती है, उससे मूल ग्रंथ का अनर्थक नहीं माना जाता। इस प्रकार ब्राह्मण द्वारा अनुदित होने से वेद मंत्र को अनर्थक नहीं किया जा रहा। मैंने कहीं इसमें पढ़ा था कि कौत्स भी उनको व्यर्थ नहीं मान रहा, केवल बस उनको इतना मान रहा है कि ये शब्द से है इनका उच्चारण करना चाहिए और कुछ उसका जी हाँ हाँ उस पक्ष वाले आचार्य हैं कि मंत्रों का अपना स्थान है, पर इतना स्थान है कि बस इसका मन, मन उस क्रिया में उच्चारण करो, इन इनसे इन कुछ संदेश भी मिल रहा है, ये उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यथोएतद् ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते, इसका उत्तर दिया उदितानुवाद स भवति, ये इन्होंने दूसरी बात का उत्तर दिया। तीसरी पर आते हैं, अथापि अनुपन्नार्थ भवन्ति, ये मंत्र जो हैं अनुपन्न अर्थ वाले होते हैं, मंत्रों को सार्थक माना जाए तो असंगत अर्थ वाले, असंगत जैसी बात क्यों कहेंगे, हे औषधि तू इसकी रक्षा कर, हे कुठार इसको मत काट, काटते हुए इस मंत्र को विनियोग कर रहे हैं, तो ये अनुपन्न अर्थ वाले नहीं होंगे यदि वे सार्थक होंगे तो। यहां पर यज्ञ में स्थापित किए जाने वाले यूप के निर्माण के लिए वृक्ष को काटने की क्रिया में यजुर्वेद 4.1.6.15 मंत्रों का विनियोग किया गया है। जो यूप होता है उसके निर्माण के लिए वृक्ष को जाकर पहले काटते हैं, जोशना, अच्छा, तो वृक्ष के ऊपर कुश रख करके कुठार द्वारा उसको काटते हैं, कोई एक क्रिया करते हैं, वृक्ष के ऊपर कुश रखते हैं और फिर कुठार से उसको काटते हैं, तो उस समय कुश को संबोधन करके औषधे त्राय स्वेनम, इस वृक्ष की रक्षा की प्रार्थना करते हैं, कुठार से काटते समय स्वधिते मैनम, स्वधिते मैनम, इनसे इस प्रकार हिंसा न करने अर्थात वृक्ष को न काटने की प्रार्थना की जाती है। हाँ, कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, स्वधिते स्वधिते, हाँ स्वधिते मैनम हिंसी, कि इसको मत काटे। यदि इन मंत्रों को सार्थक माना जाए तो जब इनको पढ़कर वृक्ष को काटा जा रहा है उस समय औषधे त्राय, औषधे तो वो कुशा है, हे औषधे त्राय स्वेनम इसकी रक्षा कर, और कुल्हाड़ी को स्वधिति कह रहे हैं, उसका संबोधन स्वधिते है मैनम इंसी, ये प्रार्थनाएं असंगत हो जाएंगी। तो मंत्रों को वास्तव में कोई अर्थ नहीं, इस समय इन मंत्रों के पाठ और उच्चारण मात्र से ही फल होता है, उसके साथ अर्थ का कोई संबंध नहीं, ये सिद्ध होता है। तो मंत्रों को सार्थक माना जाए तो परस्पर विपरीत बातों की कोई संगति नहीं लगती है, मंत्रों का अनर्थक मानना ही उचित है, ये उनका अभिप्राय है। तो इन्होंने कहा यथोयतद अनुपन्नार्थ भवन्ति, आपने कहा आमनाय वचनाद अहिंसा प्रतीयेत, कि आमनाय के वचन से, वेद वचन से, वेद के कथन से अहिंसा की प्रतीति होती है। ये जो आप कह रहे हो कि असंगत अर्थ है, अनुपन्न अर्थ है, ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा आमनाय वचनाद अहिंसा प्रतीयेत, आमनाय के वचन से इसको हम अहिंसा के रूप में देखेंगे, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती ऐसा बोलते हैं, ये इन्होंने बोल रखा ना उसका भावानुवाद, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती आमनाय वचनाद अहिंसा प्रतीयेत, आमनाय वचनाद अहिंसा प्रतीयेत जो बात है ना उसी को हम ये कहते हैं कि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, शब्द शब्दांतर से एक ही बात को दूसरे शब्दों में कह दिया है, आमनाय के कथन से अहिंसा को समझ लो। इन्होंने संगति लगाई कि इसका प्राय कि वेद वचन काटे जाने वाले वृक्ष के लिए कहता है कि उस दे त्रायस्वदिते मैनम हिंसी, ये वेद वचन से प्रतीत होता है कि वृक्ष के काटे जाने पर भी ये उसकी हिंसा नहीं। वेद वचन से ये प्रतीत होता है कि उसके काटे जाने पर भी उसकी हिंसा नहीं, इससे उसका अपकर्ष नहीं उत्कर्ष ही होता है। मानी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय किए जाने वाले किसी महा महत कार्य में ये संदेश देता है ये क्रिया कि व्यक्ति का यदि आत्मोत्सर्ग होता है तो ये उसकी हिंसा नहीं, ये तो उसके लिए पुण्य का, ये तो बड़े पुण्य का उसके लिए। हर व्यक्ति जो है एक प्रकार से पुरुष ने अपनी आत्माहुति तो दी है इस प्रकृति के रूप में जो है ये, इसको विस्तार देने के लिए शेरविन ने बहुत ही सुंदर इसको किया है मदर के संदर्भ को पकड़ करके कि मदर ने जो है अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया कि ये संसार को सौंदर्य से प्रेम से आनंद से भर दिया जाए। माने उस मदर की भी बात कह रहे हैं, श्री अरविंद आश्रम मदर की भी बात कह रहे हैं और इस प्रकृति मदर की भी बात कर रहे हैं कि ये पुरुष यज्ञ माने एक प्रकार से ये आत्माहुति है। तो गुरुजी हम जो है पहले थोड़ा सा मैं तो कहना नहीं चाह रहा था ना आपके बिना ही वाणी के तो सीखते हाँ नहीं स्वामी जी भी ध्यान रखते हैं जैसे आप करते हो ना तो वो पूरा एक वाक्य पूरा होता है तब वो कोशिश करते हैं कि बीच में एक बात मतलब समझ गए वो आपकी शैली को समझ गए कि मुझे एकदम नहीं तो दूसरों के तो बीच में ही बोल देते थे स्वामी जी जैसे उनका जो प्रवाह था अब तक उन्होंने कितना मतलब अपने आप को बदल किया आपने कहा नहीं पर अपने आप बदल लिया कि मुझे किस अनुशासन का पालन करना चाहिए नहीं तो हम जैसे बोलते थे तो बीच में वाक्य चल रहा है उसी में उसी में ही चल जाता था। तो ये ब्रह्मचारी लोगों को भी कहने की जरूरत नहीं ये तो सीख जाएंगे अपने आप धीरे धीरे इनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ दिन में परफेक्ट हो जाएंगे जी जी नहीं मैंने संकेत तो किया था आचार्य जी कक्षा है थोड़ा ध्यान रखो आचार्य जी हमारी कक्षा में बैठे हैं तो थोड़ा सा वो प्रवाह भंग हो जाता है आचार्य जी बात तो ठीक कह रहे हैं तो इसमें एक बात है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसी किए जाने वाले किसी महान कार्य में व्यक्ति का जो आत्मोत्सर्ग है वो गौरव का कारण माना जाता है। इसी प्रकार यज्ञ के निमित्त होने वाले इस वृक्ष छेदन को उसके उत्कर्ष का हेतु मानकर कर्तन को भी त्राण रूप मानकर वेद ने औषधि त्रय स्वादी कहा है। स्वधिते मैनम हिंसी इसका हिंसा का अभाव अर्थात जीवन की सार्थकता सूचित होती है उसकी हिंसा का अभाव मानी जीवन की सार्थकता सूचित होती है इसलिए इस युक्ति के द्वारा कौत्स जो मंत्रों का विरोध दिखलाकर उसको अनर्थक सिद्ध करना चाहता है उचित नहीं है। तो मैं ऐसा समझाऊं कि ये प्रतीक के रूप में एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जहां आमनाय इस तरह की बात कह रहा है हिंसा की बात कर रहा है तो मूल में हिंसा नहीं होती है। ऐसे प्रसंगों में हमारी आंखें जिसको हिंसा कहती है वो हिंसा नहीं होती है। जैसे राजा को भी हिंसक कोई प्राणी बहुत ही ज्यादा उपद्रव कर दें और वो जीवन को पूरा ही व्याहत करने लगे तो उसको भी हिंसा की जाती है वो वैदिकी हिंसा है। आमनाय वचनाद अहिंसा भवति तत्र ऐसे ही जैसे राजा लोग बहुत ही ज्यादा कोई डाकू चोर कोई महाभयानक उत्पीड़क हो जाता है कोई समाज का तो उसकी हिंसा की जाती है, फांसी पर भी चढ़ाया जाता है, और कोई दूसरा राष्ट्र हमारे राष्ट्र के ऊपर अनावश्यक रूप से आक्रमण करता है स्वार्थ प्रेरित लोभ प्रेरित होकर के, तो फिर उसको भी उसके साथ युद्ध किया जाता है, मारकाट की जाती है। तो वो आमनाय वचना था हिंसा प्रति ये। और जो हम खेती आदि करते हैं उसमें कितना सारे कीट आदि मरते हैं, तो उसको कहेंगे आमनाय वचना था हिंसा प्रति ये। जिन जिन कामों को वेद में करने के लिए विधान किया है तो वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आएंगे। उनमें दिखाई देती है हमारी आंखों को हिंसा बेशक दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उसको हम हिंसा के अंतर्गत नहीं गिनेंगे। तो यज्ञ में भी इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो एक बात सिखाने के लिए हमारे को कुछ संदेश देती है। हाँ आप बोलिए। गुरु जी मैं यही बोल रहा था कि लोग जो हम देखते हैं गांव में पशु काटते हैं तो भी यही बोलते हैं कि गांव में आपत्ति आ जाएगी यदि हम पशु बलि नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो वाक्य है इसको प्रक्षेप ही हम मान लें तो ठीक रहेगा, नहीं तो इसका अर्थ दूसरा दूसरा करते हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा न हो। मैं बताता हूँ, ये तो ठीक है अपने स्थान पर आमनाय वचना हिंसा प्रति एत या वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती, पर वहां जो बलि दे रहे हैं वो विकृति आ गई है, उस क्रिया में विकृति आ गई है। वो जो है बलि दे करके और जो इस तरह की बात की जा रही है वो उसको हम विकृति मान सकते हैं, परंपरा विकार को प्राप्त हो गई है। अच्छा जी आप बोलिए। जी आमनाय वचनात का है, वेद वचनात, तो वो ऐसी कोई आपको दिखाएंगे तो फिर आप उसका पूर्वा पर प्रसंग देखोगे, उसको देखोगे कि एक्चुअल में इन शब्दों का अर्थ क्या है, दिखा भी दिया तो वो आप उसका फिर अर्थ देख सकते हैं, प्रकरण देख सकते हैं, उन शब्दों के अर्थ देख सकते हैं कि ऐसा अर्थ है भी या नहीं है, दूसरी अंत साक्षी देख सकते हैं, दूसरी जगह जैसे अध्वर्यु अपने आप में शब्द ही ये कह रहा है कि वहां हिंसा नहीं होती है, हिंसा का प्रतिषेध जहां रहता है उसको अध्वर्यु कहते हैं, तो अंत साक्षी भी देखेंगे, दूसरी जगह कहीं विरोध तो नहीं आ रहा है उस क्रिया का, ये सब बातें देख करके निर्णय करेंगे। यथो एतत् आगे बोले चौथी युक्ति, विप्रतिषिद्ध अर्था भवंती लौकिके स्वपेतत्, विप्रतिषिद्ध अर्थ वाले होते हैं, बहुत सारे इसमें हेतु दिए थे ना रुद्र आदि के, अशत्रु इंद्र जज्जी से शतम सेनाजन साकम इंद्र, ये जो कहा जाता है कि ये एक तरफ ये कहा जाता है कि इंद्र जो है शत्रु रहित पैदा हुआ और उसने सैकड़ों सेनाओं को जीता, यही चल रहा है ना। यथो एतत् विप्रतिसिद्धार्था भवन्ति लौकिकेष्वपेत, लौकिक व्यवहार में भी ये होता है, ऐसा देखा जाता है कैसा, असपत्नो एम ब्राह्मण, इस ब्राह्मण का कोई शत्रु नहीं, अनमित्रो एम राजा, ये जो राजा है तो अजात शत्रु है, जिसका कोई शत्रु ना उसको अनमित्र कहते हैं, अजात शत्रु, ये राजा अजात शत्रु है। तो लौकिक व्यवहार में भी जब ऐसा होता है, माने अजात शत्रु रामचंद्र युधिष्ठ आदि के लिए ये व्यवहार चलता है लोक में, और फिर भी रावण और दुर्योधन आदि उसके शत्रु तो थे ही, रामचंद्र जी को अजात शत्रु कहते हैं, इसी तरह से दूसरा युधिष्ठिर को भी कहते हैं, तो ये प्रयोग इस तरह से होते हैं कि थोड़े बहुत होते हैं उसके, तो लोक में भी इस तरह के व्यवहार होते हैं, तो इससे हम उसको नहीं कह सकते हैं। वेदों में इंद्र को कहीं अशत्रु और कहीं सैकड़ों सेनाओं का विजेता जो कहा, और रुद्र को कहीं एक और कहीं असंख्य जो कहे, असंख्याता रुद्रा, असंख्य रुद्र कहे, तो उनका जो ये प्रयोग है ये लाक्षणिक प्रयोग है, अपूर्व महत्व को बता रहे हैं ये, परस्पर विरोध सिद्ध नहीं करे, मंत्रों का इससे अनर्थक सिद्ध नहीं होता, उनके महिमा को बता रहे हैं। हाँ जी बोलिए। अपूर्व महत्व मतलब अपूर्व महत्व माने उसके उस उसकी महिमा गा रहे इंद्र की रुद्र की नहीं अपूर्व अपूर्व माने अद्भुत महत्व को अपूर्व शब्द अद्भुत अर्थ में बोला मैंने पहले पहले जो नहीं हुआ ऐसा पहले जो नहीं घटित हुआ उसको अपूर्व कहते हैं एक बार और समझा दीजिए जैसे कोई चीज ऐसी होती है ना जिसको हम बहुत ही महिमा करके बताते हैं तो उसको ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता में वो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमने ही नहीं किसी और ने भी पहले ये जो विश्व दर्शन रूप है विश्व रूप दर्शन है किसी ने नहीं किया ऐसा जो दर्शन तुमको हुआ है पहले भी किसी ने नहीं किया तो ये उस दर्शन की महिमा बढ़ाने के लिए ऐसा बोला गया है उनका भी अभिप्राय ऐसा नहीं है गीताकार का भी ऐसा अभिप्राय नहीं है कि सृष्टि के आदि से लेकर के हम बोल देते हैं ऐसे स्वामी दयानंद के लिए एक पुस्तक लिखी है न भूतो न भविष्यति तो ऐसे बोल देते हैं उसकी महिमा को बखान करने के लिए केवल इतना ही तात्पर्य होता है शब्द से है वहां पर वो नहीं लिया जाता है काव्य में अलंकार होते हैं अलंकार जो होते हैं वो भाषा का सौंदर्य होते हैं तो काव्य में इस तरह के अतिशयोक्ति और उपमाएं और अर्थवाद ये सब प्रयोग होते हैं सारे रस होते हैं काव्य में तो इसलिए कभी कभी इसमें इस तरह की उपमाएं भी आती रहती हैं जिसको हम लोक में अश्लील उपमा कहते हैं तो ये जो है काव्य वेद को एक काव्य के रूप में भी आप देखिए तो काव्य में रस भी होते हैं जो नौ रस होते हैं वो इसमें वेद में भी मिलेंगे आपको और वो जो है जो काव्य के लक्षण जो घटित होते हैं वहां पर लक्षणा व्यंजना अभिधा वो सब भी आपको यहां मिलेंगे कुछ बातें अभिधा में कही गई हैं कुछ लक्षणा में कही गई हैं कुछ व्यंजना में कही गई हैं वो सारी बातें आप देखेंगे तो इसमें आपत्ति नहीं होगी। हाँ जी गुरु जी अद्भुत के विषय में ये कह सकते हैं कि जो निकट भूत व्यतीत हो गया और जो निकट भविष्य आने वाला है उनमें जो संभव नहीं था न संभव होगा जी उसको अद्भुत कह सकते हैं। जी जी हाँ जी जी इसी निरुक्त में कहीं आया है अद्भुतम के विषय में पीछे आया ना पीछे आया ना तो फिर आगे भविष्य में नहीं होने वाले ले सकते हैं। नहीं वो निकट निकट के लिए कहा अभूतम इव ऐसे कहा उन्होंने अद्भुत वो होता है जो अभूतम इव जो नहीं हुआ तो भविष्य भी ऐसा ही है ना अभी हुआ नहीं है अभी हुआ नहीं है ऐसे वो कह रहे थे अगर ना हुआ ना होगा तो स्वामी दयानंद के बारे में जैसे कहा तो अर्थात निकट भूत में और निकट भविष्य में भी दिखाई नहीं देता अनुमान कर रहा है कोई वो अंदाजा लगा रहा है उसके वैभवशाली व्यक्तित्व को देख करके और वक्ता जो है इस तरह का श्रद्धातिशय को प्रकट करने के लिए से बोल देता है। हाँ पुस्तक लिखी है एक हैं जी यथोत जानंतम संप्रेष्यति जानंतम अभिवादयते जानते मधुपर कमा और पीछे एक ये हेतु दिया था कि ये वेद जो है जानंतम संप्रेष्यति अग्नये समिद्यमानाय अनुब्रूहि तैतरीय संहिता में अध्वर्यु की ओर से होता को ये प्रेरणा दी जा रही है कि अग्नि के भली प्रकार प्रदीप्त हो जाने पर समिद्यमान का अर्थ है अग्नि जब अच्छे तरह से प्रज्वलित हो जाए तो वो अनुवाक्य मंत्रों का उच्चारण करे तो होता तो स्वयं ही वेद के उस वेद का और उसके कर्तव्य का ज्ञाता है तो उसको प्रेरणा करने की क्या आवश्यकता है तो मंत्र का अर्थ नहीं है मंत्र अनर्थक है इसलिए जो है इसके उच्चारण का यहाँ कोई फल नहीं है तो इसको कह रहे हैं कि देखो यथोत जानंतम संप्रेष्यति आप जो कह रहे हो ना जानते हुए को प्रेरणा दी जाती है तो इसलिए अनर्थक है तो वो कह रहे हैं लोक में भी तो जानते हुए जानंतम अभिवादयते, लोक में भी जानते हुए अमुक गोत्र उत्पन्नो अम्रोजाना जो है ये शक्ति नंदन जी ऐसे शक्ति नंदन नामा हम अभिवादय ऐसे बोलते हैं, तो वो तो मैं जानता हूं इनका नाम शक्ति नंदन है फिर भी ये बोलते हैं शक्ति नंदन नामा हम अभिवादय, तो ये लोग में भी ऐसे बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें क्या है, जानते हुए को कह दिया तो ये अनर्थक कैसे हो गया। लोक में कौत्स जो है उसको कह रहे हैं यास्क कि आप इसको अनर्थक थोड़ी मानते हो जब आप ये कहते हो कि अपने गुरु को जब अभिवादन करते हो, और मधुपर्क होता है विवाह संस्कार में या किसी सम्मानित व्यक्ति को जब वो भेंट देते हैं तो एक बार नहीं तीन बार बोल रहे हैं मधुपर्क मधुपर्क मधुपर्क प्रतिगृहताम, एक बार नहीं तीन बार उच्चारण करते हैं, तो वो तो जान रहा है कि ये मधुपर्क है फिर भी बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं। यथोयतद अदिति सर्वम, ये जो कहा कि अदिति ये इस पर एक आपत्ति उठा रहे हैं, अथाप्यः अदिति सर्वम अदितिर द्यो अदिति अंतरिक्षम अदितिर माता से पिता से पुत्र ऐसा एक मंत्र में आता है, तो कहते हैं लौकिकेष्वपेतत् लौकिक प्रसंग में भी ऐसा होता है सर्व रसानुप्राप्त पानीयम, जैसे कि हम कभी कभी कहीं कहीं घूमते थे गांव में जाते थे तो हमको हरियाणा में जब कुछ काम कर रहे थे ना तो कोई खिलाता पिलाता तो कहते बस पानी पिला दो, पानी में तो सारे ही आ गया ना सारा रस आ गया और कुछ हमें नहीं लेना, पानी पिला दो उसमें सारा आ गया सारे रस आ गए, उसी तरह की बात कह रहे हैं सर्व रसानुप्राप्त पानीयम, पानी में सारे रस आ गए। ये जो भूमि में जो तरह तरह के जो रस आते हैं ये भूमि के हैं या पानी के हैं आचार्य, जैसे पेड़ पौधे जो वो खींचते हैं रसों को, तो वो प्रसंग तो फिर आने लगेगा। पानी में सारे रस आ गए यहां पर ये जी जी लौकिक प्रयोगों में ऐसा कहते हैं कि पानी में सारे रस आ गए, पर यूं कह रहे हैं कि सारे रस होते नहीं है, अच्छा जी कह रहे हैं कि सारे रस होते नहीं है फिर भी ऐसे बोलते हैं इसी तरह से अदिति सर्वम। वैसे अच्छा जी अदिति सर्वम तो वास्तव में उसके सर्वत्व को बता रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अदिति सर्वम ये विपरीत उदाहरण नहीं, ये तो सर्व रसानुप्राप्त पानीयम। तो उन्होंने बताया कि जैसे लोक में पानी में सारे रस होते हैं ऐसे अदिति सब कुछ हो सकता है कि जैसे। हाँ जी एक शंका गुरु जी है जी, जैसे सभी रस पानी में नहीं होते या नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी रसों में क्या पानी की विद्यमानता मानी जा सकती है? सभी रसों में पानी का अस्तित्व है? है, सभी रसों में तो पानी का अस्तित्व है। तो इस लक्षण से शायद कहते हो कि बिना पानी के स्वाद नहीं आता है। जी हाँ, तो ये सर्व रस ये ऐसा उदाहरण है कि सारे रस पानी में होते हैं, लोक में भी बोला जाता है एक ही सब कुछ कैसे हो सकता है, तो उस अर्थ में ये उदाहरण दिया है अदिति वास्तव में सब कुछ है, अदिति माता है अदिति पिता है, लोक में भी बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च द्रविण सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो कहते हैं लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि एक ही देवता सब कुछ कैसे हो सकता है, माता भी पिता भी जितने भी संबंध हम बनाना चाहें सारे संबंध वहां उपस्थित हो रहे हैं। तो अदिति प्रश्नकर्ता ने जो विप्र की सिद्धांत बताया था जी, तो नहीं, एक बात कही थी प्रश्नकर्ता ने, अदिति सर्वम, तो उसने ये कहा था कि ये सर्व अदिति सर्वम कैसे हो सकता है, अथापि आह अदिति सर्वम, ये जो आपने कहा अदिति सर्वम अदिति द्यो, इसलिए हम कहते हैं कि अनर्थक है, अदिति सर्वम कैसे हो सकता है, विप्रसिद्धार्थ के नहीं है ये, अलग अलग एक एक बात कह रहे हैं। तो विप्रसिद्धार्थ इतने अर्थ में कह सकते हैं कि अदिति सब कुछ कैसे हो सकता है, विप्रसिद्ध का अर्थ है असंगत अर्थ वाले, कि अदिति सर्वम कैसे हो सकता है। अदिति एक बता दिया, एक सब कुछ होते हुए भी तो ऐसे वहां रस में कैसे, पानी एक है लेकिन सारे रस हैं, पानी में रस को दिखाना होगा, पानी में सारे रस हैं ये बात है, लेकिन आप पानी में केवल मधुर रस है, पानी में केवल कषाय रस है, ऐसे वो सर्व रस पानीयम अनुप्राप्ता, जैसे पानी तो एक ही है, अदिति तो एक ही है लेकिन सारे धर्म उसमें है, ऐसे पानी तो एक ही है पर सारे रस उसमें है, ऐसे संगति नहीं लग रही, पानी तो एक ही है लेकिन उसमें सारे रस, अदिति तो एक ही है लेकिन उसमें सब सामर्थ्य है, सारा वैभव है उसमें। आप जो कह रहे हैं वो उस तरह का आक्षेप करेगा कि एक में सब चीजें कैसे रह सकती, सब गुण कैसे रह सकते, अगर ऐसा प्रश्न बने तो हाँ आक्षेप इस तरह का है तो वो उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से कह रहे हैं अदिति ही सर्वमिति, फिर अदिति देव अदिति अंतरिक्षम, उसके अनुकूल कह रहे हैं अदिति सर्वम कैसे हो रहा है, उसकी व्याख्या करके दिखा रहे हैं, अदिति ही द्यो है, अदिति अंतरिक्ष, अदिति पिता, अदिति पुत्र, ये सब कैसे हो सकता है, एक ही विरोधी चीजें कैसे एक में हो जाएंगी, तो मीठा है तो वो कड़वा नहीं, कड़वा है तो खारी नहीं, एक ही पानी में सारे रस कैसे हो सकते हैं, पर हैं, पर हैं, इसलिए जैसे वहां है और वहां विप्रतिपत्ति नहीं आपको, ऐसे ही अदिति एक में ही सारे, वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो माता भी है, सारे हैं। यथोयतद अविस्पष्टार्थ भवन्ति, ये जो कहा कि ये अविस्पष्ट अर्थ वाले हैं, बहुत से मंत्रों के अर्थ स्पष्ट नहीं होते, जैसे अम्यक जार्याई काणुका आदि जो शब्द हैं वो स्पष्ट अर्थ वाले नहीं, नैशिष थाणोर अपराध यदेनम अंधो न पश्यति पुरुषापराध से भवति, ये कोई ठूंठ का अपराध है क्या कि मनुष्य ने जाकर के उसको टक्कर मार दी, यदेनम अंधो न पश्यति पुरुषापराध से भवति, ये तो उस देखने वाले का अपराध है कि उसने नहीं देखा, यथा जानपदीशु विद्यात पुरुष विशेषो भवति, जैसे जानपदी वृत्ति होती है, व्याकरण में भी सूत्र आया जानपद कुंड गौण वृत्ति वृत्ति, जानपद शब्द से जानपदी बनाया वृत्ति को कहने के लिए, वृत्ति होती है जो हम शिल्प कला के माध्यम से जो हम आजीविका चलाते हैं तरह तरह अपने जीवन की, तो जानपदी वृत्ति होती है, तो कहते हैं यथा जानपदीशु विद्यातः पुरुष विशेषो भवति, उन शिल्प कलाओं से पुरुष विशेष होता है, माने स्किलफुल व्यक्ति माना जाता है, स्किलफुल, वो जैसे जानपदी माने कला संपन्न जो व्यक्ति होता है कि हाथ के कई कंप्यूटर भी जानता हो, वाहन चलाना भी जानता हो, और वो तरह तरह की और कितनी सारी कुशलताएं जानता हो, मकान बनाना जानता हो, बिजली का काम जानता हो, और वो प्लम्बर का काम भी जानता हो, कितने सारे कोई काम जाने, हाँ तो उसको जैसे विशेष माना जाता है, ठीक है, उसको जैसे विशेष माना जाता है, ऐसे पारोवर्य वित्सु परंपरा से, आचार्य परंपरा से जो पढ़ने पढ़ाने का जो कर्म क्रम चलता है, पारोवर्येण परोवरस्य भावा पारोवर्यम, परोवर शब्द होता है, परोवरस्य भावा पारोवर्यम, तो कहते हैं पारोवर्ये पारोवर्येण विदंती आचार्य परंपराया ते पारोवर्य विदा, वेदों को जानने वालों में भूयो विद्या अधिक विद्या बहुश्रुत व्यक्ति जो है आदरणीय समझा जाता है। परम आचार्य परंपरा से जो पढ़ने पढ़ाने का क्रम चलता है उसमें जो भूयो विद्या होता है अधिक बहुश्रुत जो होता है वो ज्ञानी माना जाता है। नैकम शास्त्रम अधियानो गच्छति शास्त्र निर्णयम, सरक का सहज वचन है कि एक शास्त्र पढ़ने वाला जो है शास्त्र के निर्णय पर नहीं पहुंचता है। तो यदि हम वास्तविक तात्पर्य को जानना चाहते हैं तो हमें बहुश्रुत होना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो शब्द हमारे को समझ में नहीं आ रहे तो वो अनर्थक है। हमें उसके लिए महाभाष्य में भी आता है ना, उपलब्ध हो यत्ना क्रियता, उसने कहा कि संति अप्रयुक्ता, कोई शब्द हैं पर वो अनर्थक हैं, शब्द हैं लेकिन अनर्थक हैं। ऐसा एक वार्तिक आपने पढ़ा होगा संति अप्रयुक्ता, तो उसके चर्चा में फिर आगे चलते चलते और ये कहा कि उपलब्ध हो यत्ना क्रियता, उपलब्धि के लिए प्रयत्न करो ना। एतावान शब्द से महतो महान विषय, शब्दों का प्रयोग क्षेत्र कितना बड़ा विशाल है, उसके लिए आप यत्न करो। ऐसे कैसे आप कह रहे हो कि ये अनर्थक हैं, अविस्पष्टार्थक हैं, उसके लिए आप कोशिश नहीं कर रहे हो, कोशिश करो उसके लिए। तो ये हेतु दे दिया। अब ये शब्द हैं, इनको मैंने देखा है वेद में, अम्यक आदि जो शब्द दिए हैं उनको हम देख सकते हैं। अम्यक जैसे एक 169 तीन है, एक 169 तीन है, पुस्तक निकालिए, एक 169 तीन, एक सौ, तो ये मंत्र है, एक 169 तीन है, इंद्र देवता है, अम्यक्षात इंद्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वम मरुतो जुनन्ति अग्निश्च चिद्धि स्मातसे शुशुक्वान आपो न दीपम दधति प्रयांसी। त्रिष्टुप छंद में मंत्र है। अम्यक का अर्थ स्नेहमयी, सात इंद्र ऋष्टि, स्नेहमयी हे इंद्र दृष्टि है हम पर, तुम्हारी दृष्टि हम पर स्नेहमयी है। अमात्ता इति वा अभ्यक्ता इति वा, अम्यक का अर्थ है, निरुक्त 6:15 पर इसको खोला है, आगे भी आ रहा है, 6:15 पर इसको खोला है, अमात्ता इति वा अभ्यक्ता इति वा तव ऋष्टि प्राप्नोति। तो अम्यक का ये अर्थ हो गया, हे परमेश्वर तेरी स्नेहमयी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनी रहती है। अम्यक मानी स्नेहमयी, ऋष्टि मानी दृष्टि, दय का लोप हो गया, ऋष्टि बन गया, जैसे दृष्टि ऋष्टि। अम्यक सात इंद्र ऋष्टि अस्मे सनेमी अभ्वम मरुतो जुनंती, सनातन काल से अस्मे तो हम पर है, सनेमी सनेमी अभ्वम मरुतो जुनंती, सनातन काल से महान जल को जुनंती मरुत प्रेरित करते हैं। जुनंती का अर्थ है यहां पर प्रेरित करते हैं, प्रेरयंती, जुनंती प्रेरयंती। सनेमी अभ्वम मरुतो जुनंती, सनातन काल से महान जल को, जल यहां पर प्रतीक हो जाएगा शांति आदि को प्रेरित करते हैं, शांति सुख की वर्षा की तरफ। ये जो है सनातन काल से तेरी जीवन दायिनी जो शक्तियां हैं इस धरती पर जलों को प्रेरित करती, इधर शांति और सुखों की वर्षा, उधर इंद्र का अर्थ बिजली आदि करें, मेघ का देवता, और इधर इंद्र परमेश्वर के लिए भी हो सकता है। स्नेहमयी दृष्टि हम पर बनी रहती है, इसलिए सदा से सनेमी, सदा काल से, सनेमी का अर्थ है सनातन काल से, पुराणम, सनेमी का अर्थ है पुराणम, चिरकाल से जो है ये दिया है साइन ने अन्नाय षट पुराणा पुराण नामानीति उक्तत्वात् सनेमिति पुराण नाम। सनेमी जो है वो पुराण को कहते हैं। अन्नाय आदि छह पुराण के नाम हैं, उनमें सनेमी भी आता है। तो पुराण काल से पुरातन काल से अभ्वम मरुतो जुनंती, अभ्वम का अर्थ है जल को, शांति आदि महान जल को, उदकम अभ्वम का अर्थ है उदकम, ऐसे और शांति आदि भी अर्थ हो जाएगा, सुखों की वर्षा करती रहती हैं। अग्निश्च चिद्धि चित ही स्म अतसे, अग्नि भी निश्चय से सतत प्रवर्तमान कर्म में प्रकाशित प्रकाशता है। अतसे माने अतसे का अर्थ है प्रकाशित होता है, प्रकाशता है। अग्निश्चिद ही स्मात से सतत प्रवर्तमान कर्म में प्रकाशता है। सुषुक्वान, सुषुक्वान का अर्थ है प्रकाशता है, दीप्यमान सुषुक्वान, सुच धातु जो होती है, हाँ जी जी, सुच धातु जो है वो दीप्ति अर्थ में है सुषुक्वान। ग्रिफिथ ने शाइन्स अर्थ दिया सुषुक्वान का। तो अग्निश्चिद्धि स्म अतसे सुषुक्वान, अतसे सुषुक्वान दीप्ता है, प्रकाशता है, निरंतर चल रहे कर्म में अग्नि भी प्रकाशित होता है। आपो न द्वीपम दधति प्रयांसी, जैसे द्वीप को, द्वीपम न, जैसे न यहां पर उपमा में हो जाएगा, आपो न जल जैसे द्वीप को चारों तरफ धारण करता है, जैसे द्वीप को धारण करते हैं प्रयांसी मानी अन्नों को यजन करने वाले, दधति बहुवचन का है, कर्ता हो जाएगा यजन करने वाले, यजन करने वाले अन्नों को जैसे धारण करते हैं जल जैसे द्वीप को, जल जैसे द्वीप को धारण करता है, जल द्वीप के चारों तरफ रहता है, ऐसे यजन करने वाले अन्नों को धारण करते हैं, उनको खूब अन्न मिलते हैं, जैसे द्वीप के चारों तरफ जल ही जल होता है, ऐसे यजन करने वाले जो होते हैं उनको पर्याप्त अन्न मिलता है। आदान प्रदान के कारण यजमान लोग सस्य अन्न आदि सुख पद पदार्थों से घिरे रहते हैं, जैसे द्वीप जलों से घिरे रहते हैं। प्राकृतिक नियम के तहत जितना हम दूसरों को देते हैं वापिस लौट करके हमें मिलता ही है, जितना हम बांटते हैं उतना मिलता ही है, जो चीजें बांटते हैं लगभग वही हमको वापिस मिलती रहती है। तो ये मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र यादृश्मिन है 5:44-8, 5:44-8 5:44-8 हाँ जी, इस मंत्र का मंत्र है यादृश्मिन। ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुना ऋषिस्वरम जरति या सुनामते यादृश्मिन धायितम अपस्य या विदत यौ स्वयं वहते सोवरम करत। सबसे पहले मंत्र के ऋषि देवता आदि देखेंगे। विश्वे देवा 8 जगती छंद है, विश्व देवा देवता है। ज्यायांसम अस्य यतुनस्य केतु, तुझ श्रेष्ठ को, ज्यायांसम श्रेष्ठ के लिए आता है, ज्यायान का द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, तुझ श्रेष्ठ को ही समर्पित होता है स्तोत्र। ज्यायांसम तुझ श्रेष्ठ को, ही जगदीश्वर तुझे पाने के लिए यत्नशील ये उपासक अपने प्रज्ञान और कर्म आदि के साथ उन स्तुतियों को तुझ श्रेष्ठ को ही समर्पित करता है। तो ज्यायांसम तुझ श्रेष्ठ को ही समर्पित होता है स्तोत्र। अस्य यतुनस्य केतुना, इस यत्नशील के प्रज्ञान के साथ, केतुना यहां पर केतुना शब्द है, दीर्घ आकारांत है लेकिन वो ह्रस्व हो गया है, जैसे कि वित्त रिते एक मंत्र आया था ना आचार्य जी, वित्तारिते, पुस्तक में आया था रिते, वित्त रित्य का केतुना ऋषि स्वरम है आगे, केतुना बन गया। तो ऐसे भी देखना, ध्यान रखना होता है, उससे पदपाठ से पता लग जाता है। जब हम पदपाठ करते हैं तो वहां आपको केतुना मिलेगा, रित्य का री परे हो तो अक को जो है ना प्रकृति भाव हो जाता है, ह्रस्व भी हो जाता है। तो अस्य यतुनस्य केतुना, ये यत्न करने वाला, यतुनस्य का अर्थ है यत्न करने वाला। अस्य यतुनस्य, अस्य यजमानस्य, यतति धातु है, यतुनस्य गति कर्म अर्थ में। तो इस यत्न कर, यत्नशील जो केतु प्रज्ञान को कहते हैं, इस यत्नशील का जो प्रज्ञान है उसके साथ, षष्ठी है ना, यत्न करने वाले के प्रज्ञान के साथ। ऋषिश्वरम चरति यासु नामते, ऋषियों के द्वारा गान किया हुआ ऋषिश्वरम, स्वरी शब्दे, ये समस्त पद है ऋषिश्वरम। पद पाठ करते हैं तो उसका तरीका यह होता है कि जैसे ऋषिश्वरम दिखाएंगे तो उसको बीच में अवग्रह करके दिखा देते हैं, तो उससे पता लगता है कि ये दो पदों का समुदाय। लंबे समास तो होते नहीं वेद में, ऋषि स्वरम, तो ये पद पाठ का नियम है कि उसमें अवग्रह करके दिखा देते हैं, ऐसे ये अवग्रह करके दिखा दिया। जब बीच में ऐसा दिखा देते हैं तो इसका अर्थ है कि दो पद हैं, जैसे प्रचोदयात, तो प्र और चोदयात के बीच में अवग्रह दिखा देंगे। आसु है, यद भद्रम तन्न आसु है, तो वो एक एक ऐसा भी होता है आसु है इति आसु है, पर वो ना भी करें कोई जरूरत नहीं उसकी, बस इतना दिखाना पर्याप्त है। आसु है इति आसु है, ऐसे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, वैसे भी समझ लेते हैं। तो ऋषि स्वरम चरति यासु नामते, ऋषियों के द्वारा गान किया हुआ, ऋषियों के द्वारा गान को किया हुआ ऋषि स्वरम चरति, तुम्हारा नाम जिन स्थितियों में चरति, चलती, चरगति भक्षण चलता है, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारा नाम जिन स्थितियों में चलता है, चरति यासु नामते, जिन स्तुतियों में, यासु स्तुति सु, जिन स्तुतियों में तुम्हारा नाम चलता है, ऋषियों के द्वारा गान किया हुआ जो नाम है वो चलता है। यादृश्मिन धाई तम अपस्यया विदत, यादृश्मिन शब्द था तो यादृश्मिन का अर्थ है माने जिसमें स्थापित कर लिया जाता है, धाई मानी स्थापित कर लिया जाता है, यादृश्मिन मानी जिसमें, यादृश्मिन धाई स्थापित कर लिया जाता है मन, अध्यार करेंगे, तम अपस्यया विदत, उसे कर्मेच्छा से प्राप्त कर लेता है जन। अपस्यया का अर्थ है अप, कर्म नाम में पढ़ा है अपस्यया, अपो इच्छति इति अपस्य, अपस्या शब्द का तृतीया में अपस्यया, अपस शब्द होता है उससे क्यच प्रत्यय करेंगे तो अपस्या बन जाएगा, और अपस्या का अर्थ हो जाएगा जिसमें स्थापित कर लिया जाता है मन। तम अपस्या विदत, उसे, तम मानी उसे कर्मेच्छा से प्राप्त कर लेता है जन, मानी जिसमें हमारा मन ठहर जाता है तो वो चीज हमें मिल ही जाती है। जिस चीज में भी हमारा मन लग गया तो बड़ा अच्छा संदेश है, सुक्ति जैसी है अर्थांतर न्यास। यादृश्मिन धाई तम अपस्यया विदत, जिसमें भी मनुष्य का मन ठहर जाता है तम अपस्यया विदत, कर्मेच्छुक जो व्यक्ति है उसको पा ही लेता है। यहु स्वयं वहते सो अरंकरत, जो स्वयं कार्य को वहन करता है, यह स्वयं वहते स्व अरंकरत, वो उसे करने में समर्थ होता है, अरंकरत अलंकरत वो उसको करने में सक्षम होता है। यादृश्मिन यस्मिन ये अर्थ है, यादृश्मिन धाई तमपश्चया विदत, अर्थांतर न्यास बन रहा है, एक प्रकार की सूक्ति जैसी होती है अर्थांतर न्यास, माने अपनी बात कहते हैं फिर एक ऐसा एक सामान्य नियम कह जाते हैं जो सब जगह लागू होता है। जैसे विकार है तो पहले कुछ बात कही गई थी, विकार है तो सति विक्रियंते सान्न चेतांसि तयैव धीरा, कोई पहले बात कही फिर आखिरी में एक बात कह देते हैं, हाँ जनरल नियम से समर्थन करते हैं, जो सर्वव्यापी जनरल नियम हो तो उसको अर्थांतर न्यास कहते हैं। यादृश्मिन धाई तम अपश्चया विदत, ये एक जनरल नियम प्रस्तुत कर दिया कि जिसमें भी हम अपना मन लगा देंगे कर्म के इच्छुक बन करके वो चीज पा ही लेंगे। इन्होंने ये किया, अपने यत्नों से साधक तुझे पाई लेता है, क्योंकि क्योंकि हेतु दिया, मनुष्य जिस वस्तु को पाने के लिए मन बना लेता है वो अपनी कर्म शक्ति के द्वारा पा ही लेता है। मैं तो एक इससे आगे बढ़ करके भी बात कहता हूं, अच्छी चीजें तो मिल ही जाती हैं, यदि गलत इच्छा भी अपने मन में यदि रख ली तो वो भी पा ही लेगा। तो अगला एक उदाहरण, जार याई 6-12-4, जार याई है ना, हाँ जी 6-12-4, अच्छा ये तो 6-12-4, हाँ तो इसमें 6-12-4 जार या ई है ना उदाहरण, 6-12-4 क्या है ये उदाहरण, जार या ई सास, इसमें तो नहीं, क्या मंत्र है एक बार बोलना है, हाँ जी है षष्ठ, अच्छा अच्छा है ना, सास्मा के भीर एतरी न सुषई अग्निष्ट्वे दम आजात वेदा, स अस्मा के भी वो हमारे द्वारा, अकस प्रत्यय हो रहा है, अस्मा के भी वह हमारे द्वारा एतरी अतिथि में जिस प्रकार, न मानी जिस प्रकार, सुषई सुखकर वचनों से, सुषई शब्द का अर्थ है सुखकर वचन, वचन ही सुख करे, वेंकट माधव ने अर्थ किया सुषई, हमारे सुखकर वचनों से वह हमारे द्वारा अतिथि में जिस प्रकार, एतरी न सुषई सुखकर वचनों से अग्नि स्तवे, स्तवे का स्तवे हो जाएगा, अग्नि स्तवे, अग्नि स्तवन किया जाता है, दम आ जात वेदा, दमे आ संधि हो रही है, दमे आ दम आ बन रहा है, दमे आ जात वेदा, घर में आ मानी सब तरफ से, जात वेदा उत्पन्न मात्र को जानने वाला, अग्नि स्तवे अग्नि स्तवन किया जाता है, दमे आ जात वेदा घर में सब तरफ से उत्पन्नों को जानने वाला। आगे है ध्रुवन्ना, पदपाठ ऐसे करेंगे, ध्रुवन्ना ध्रुव ऐसे दिखाएंगे, द्वन्ना वनवन वनवन वृक्ष के अन्न वाला द्रुवन्न वृक्ष के अन्न दुर द्रुमः द्रुवन्न वृक्ष के अन्न वाला वनवन माने वनु याचने सेवन करता हुआ कर्म से जिस प्रकार अश्व कृत्वा क्रतु शब्द का कृत्वा तृतीया में रूप चला रखा है सेवन करता हुआ कर्म से जिस प्रकार अरवा नारवा न अरवा नारवो है तो न जमा अरवा कृत्वा न कर्म से जिस प्रकार न मानी जिस प्रकार अरवा घोड़ा उस्रह उषा के पिता की तरह उस्रह पितेव उषा के पिता की तरह जार याई यज्ञ स्तुति गान किया जाता है यज्ञों में उषा के पिता की तरह उस्रा पिताई उषा के पिता की तरह स्तुति गान किया जाता है जार याई स्तुति गान किया जाता है जैसे यज्ञों में जिस प्रकार घर में आया हुआ अतिथि सुख कर वचनों आदि से सम्मानित किया जाता है उसी प्रकार सब उत्पन्न पदार्थों को जानने वाला जातवेदा सबका सन्मार्ग पर आगे ले चलने वाला वो परमेश्वर हृदय रूपी यज्ञशाला में सुखकर स्तुतियों से सब प्रकार पूजा जाता है ध्रुव अन्ना वन वन अग्निस्तवे दमे आ जातव दमे का मतलब हृदय रूपी घर में वो जातवेदा अग्नि पूजा जाता है हृदय रूपी यज्ञशाला में वो सबको सन्मार्ग पर ले जाने वाला वो परमेश्वर अग्नि परमेश्वर अग्नि मानी अग्रणी सबको सन्मार्ग पर ले जाने वाला परमेश्वर हृदय रूपी यज्ञशाला में स्तुतियों के द्वारा पूजा जाता है अपने कर्मों के द्वारा घास आदि का सेवन करने वाले घोड़े की तरह जगत रूपी वृक्ष के भोजन वाला वो परमेश्वर उषाओं के पिता उस्रह पितायु उषाओं का पिता द्युलोक की तरह बाह्य और आभ्यंतर यज्ञों में जारियाई स्तुति गान किया जाता है यज्ञों के द्वारा स्तुति गान किया जाता है और एक है काणुक 8-77-4 8-77-4 छोटा ही मंत्र है तो एकया प्रतिद्धा पिबत साकम सरांसि त्रिंशतम इंद्रा सोमस्य काणुका इंद्र देवता है एकया एक ही बार प्रतिधा ऐसा पदपाठ है एक ही बार प्रतिधा अपिबत एक ही बार प्रतिधा का अर्थ किया एकेन एव प्रतिधानेन एक एक ही सांस में एक ही बार ओठों को लगाकर आनंद स्वरूप परमेश्वर जहां आनंद की वर्षा करने वाला है वह आनंद का सागर भी है जिस प्रकार समुद्र बड़ी और छोटी सब प्रकार की नदियों को सब ओर से अपने अंदर समा लेता है उसी प्रकार वो परमेश्वर बड़े छोटे सब प्रकार के आनंदों को एक बार में ही एक साथ अपने अंदर समा लेता है एक या प्रतिधा पिपत एक ही बार ओठों को लगाकर पी जाता है साकम सरांसी त्रिंशतम एक साथ पात्रों को 30 पात्रों को 30 पात्र हैं और एक ही बार पी जाता है ऐसे कह रहे हैं हाँ? क्या त्रिंशतम सरांसी त्रिंशतम एक साथ पात्रों 30 पात्रों को एक ही साथ पी जाता है इंद्र सोम के कणों को भी ऐसे ही पी जाता है इंद्र सोमस्य काणुका इंद्र जो है सोम के जो कण हैं उनको काणुका सोमस्य पूर्णानि क्रांतानि कांतानि वा ऐसा 5-11 में निर्वचन भी किया है काणुका का सोमस्य पूर्णानि क्रांतानि कांतानि वा सोम के जो कण हैं उनको पी जाता है इंद्र माने जो आनंद के कण हैं जो एक साथ देखो कितने लोग भगवान को आनंद के कण भेंट कर रहे हैं और पी जाता है उपमा दी है ये तो साकम सरांसि त्रिंशतम एक साथ 30 पात्रों को या समुद्र जैसे सारी नदियों को समेट लेता है अपने अंदर एक ही साथ, इधर से भी गिर रही है उधर से भी गिर रही है। तो ऐसे ही आनंद स्वरूप परमेश्वर जहां आनंद की वर्षा करता है वह आनंद का सागर भी है, वर्षा भी करता है सागर भी है। हमारे ऊपर वृष्टि करता है तो हम उसको भेंट चढ़ाते हैं तो उसको स्वीकार भी कर लेता है। बड़े छोटे सब प्रकार के आनंदों को एक बार में एक साथ अपने अंदर समा लेता है। तो ये कल का पाठ में कुछ पूछना है तो किसी को पूछ सकते हैं। त्रिंशतम, त्रिंशत शब्द है ना, द्वितीय एक वचन है, आचार्य जी को दे दो। सब नामों को जो आख्यात मानते हैं जी, उसमें उपसर्ग निपात को तो नहीं देते जी, निपात को दूसरी दृष्टि से तो व्याकरण में हम सुबंध ही मानते हैं या एक तरह के हैं, तो नाम भी कह ही सकते हैं उनको, उनके बारे में तो किसी को कोई मतभेद नहीं है जी। वो तो नाम श्रेणी से अलग कर दिए इन्होंने, अव्युत्पन्न तो ये स्वीकार करें जी जी। तो कोई ऐसा नाम हो जो इधर नहीं घटता हो तो उधर भी जा सकता है, निपात में जा सकता है उसका एक निश्चित अर्थ पर। निपात को फिर वो असत्वाची मानते हैं ना, चादव असत्वे। शाक्तायन तो वैयाकरण हुई है ना, बहुत बड़े एक वैयाकरण उपशाक्तायन वैयाकरण, सारे वैयाकरण उसके नीचे हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि उनका ये सिद्धांत है ना कि सभी नाम धातु जी, ये उनका सिद्धांत है। विश्वेश्वर जी ने ये लिख रखा है कि उणादिकार शाक्त है। अच्छा हाँ, वो भी तो ये जो उणादिकोष है, अभी हम जो सारी बात कर रहे थे वो पाणिनि का मान के कर रहे थे, वही मानते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि पाणिनि ने ये सब बातें कही दी। अच्छा अच्छा हाँ, परंपरा से चल रहा होगा, उन्होंने ले लिया पाणिनि ने उनकी उस बात। जी जी जी जी जी जी जी जी जी असपत्नो एम ब्राह्मणा ये सभी हैं जी जी। लेकिन इन्होंने आदि जो उत्तर के अंदर दिया उसमें अलग अलग अलग अलग अलग करके जी जी। तो ये एक ही चीज की व्याख्या, वैसे उन्होंने तो अलग अलग करके दिए है ना, औरों ने तो अलग किए जी जी, लेकिन ये विप्रतिष्ठितार्थ के अंतर्गत ही आया, आक्षेप जो दिया गया है अदिति ही सर्वम, ये अविप्रतिष्ठितार्थ है, ये विप्रतिष्ठितार्थ है, वो भी चलेगा ना, विप्रतिषिद्ध तो लग ही रहा है कि जब ये अदिति एक सर्व कैसे हो सकता है। ठीक है, अस्तु जी।